got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Estimem el jazz i per això una vegada més estem al vostre costat amb aquesta nova edició de Jazznàutics, el programa que us porta, que us en dirigeix Rafael Corbí a través d'aquesta sintonia. Un plaer acompanyar-vos i compartir a nosaltres música variada al llarg d'aquests propers gairebé, no complets, però 60 minuts de programa. Amb qui comencem en el dia d'avui? Doncs anem ja a gaudir de bona música i ho farem amb Les Blue Stars, amb una peça del disc del 2001 que portava el nom de Small Talk. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Small talk is all right when you hold a tight groove. When you dance you must take a chance, that's the way to romance. Whisper nothing in the wind, say that you love her and keep thinking of her all night. And you'll find love's inside. Steal a little kiss, one she'll never miss. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, that's the way you can win her heart. Try it right from the start. If she's no good to you, she won't believe you and might even leave you to go. Així hem començat el nostre espai d'aquesta manera, així continuarem, però ho farem amb música que ens arriba des d'un disc editat el 16 d'octubre de 2020. Quins són els protagonistes? Doncs tres, més a més que ja els havien tingut presents amb el nostre programa en diverses ocasions. Cada vegada que editen un disc és un plaer per nosaltres també oferir-lo als nostres oients. I així ho farem amb alguna de les peces que formen part del disc d'aquest trio. 15 anys s'anomena Sweet Georgia Brown o Camino del Bate. Són dues de les peces que us podem oferir de l'àlbum del CMS Trio, Colina, Miralta, Sam Beat. Sona d'aquesta manera. Thank you.

Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Un xic de companyia després de Colina, Miralta Sàmbit, aquest CMS trio, que han acabat amb el City Contara d'aquest àlbum en directe, aquest 15 anys, amb Dizzy Gillespie, el gran intèrpret de Carolina del Sud dels Estats Units. Això era el seu conegut Summertime. Aquests propers minuts els compartirem a Jazznàtics amb una figura esplèndida del món del jazz, Christian McBride, amb el seu grup d'acompanyament Inside Straight. Ens portaven l'any 2009 el disc anomenat Kind of Brown. D'aquest àlbum avui hem triat una peça que us conduirem i que es diu Stick and Move. Thank you. Brazilian Dreams, els somnis en brasilers de Jeremy Monteiro en jazz brasileiro, jazz brasileiro que ens acompanyarà des del Brazilian Dreams, el disc del 2016. Estàs escoltant Jazz Nàtics amb Rafael Corbí. Como as estrelas adornando o anoitecer, muitos sonhos vivem até logo de amanhecer. Entre os sonhos meus sempre há os que coração se abrirá, permitindo a luz, o amor, qual flor a desabrochar. Cada sonho meu terá seu destino, seu lugar, o destino. Realizar, um dia virá. grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you throw away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. All for you, body and soul. can't believe it. It's hard to conceive it that you'd throw away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Gràcies per haver estat aquí al nostre costat una setmana més a Jazznàtics. Espero que el programa d'avui, el programa eclèctic en diferents estils de jazz, us hagi encantat. Body and Soul, tot un clàssic amb Billie Holiday, i aquest tema per posar el punt i final de l'àlbum No Panic de Toffol Martínez. Hallelujah, I Love Her So. Salutacions de Rafael Corbí. Sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, when does she go with me until the end? Everybody asks me how I know, I smile at them and say she taught me so. That's why I know, oh yes I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I come for 1, 2, 4, I hear her knock, knock on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight, tells me, Toffol, everything's alright. That's why I know, oh yes I know, hallelujah, I just love her so. Call her on the telephone and tell her that I'm all alone. By the time I come for 1, 2, 4, I hear her knock, knock on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Toffol, everything's alright. That's why I know, oh yes I know, hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so. Hallelujah, I just love her so.